Hakikaten çok iyi oldu ya. Ramazan başlayalı şunları yiyemiyorduk valla. Neymiş efendim? Ramazan'da balık sucuk yenmezmiş. Ya batıl inanç kardeşim ya. Aha biz yedik. Hatta bununla da kalmayacağız. Üzerine Çaykovski Rıza gözetiminde hazırlanan bir de güzel çay içeceğiz. Ulan niye Ramazan'da yenmez derler ki? Ya dedim ya batıl inanç diyorum da. La balıkla yoğurt da yenmez derler ama ben yedim hiç de bir şey olmadı. Hem bunları yemenin iyi bir yönü de var arkadaşlar. Adamın biri ben rüyamda peygamberimizi görmek istiyorum diye bir alim kişiye başvurmuş. Alim kişi de ona tuzlu balık ye de öyle yat demiş. Sonra ne olmuş? Bilmiyorum, ben bu kadarını duydum. Ağaçların ardına gizlenerek yürüyenler var. İyi ki çıkmışım bu saatte. Kesin bir sabotaj tertip ediyorlar. Hemen imdata haber vermeliyim. Hizmet taze. Şu tarafa gideyim hemen. Aa, burası şu taraf değil ki. Ama nasıl olsa dinleyici görmüyor. Ha oradan ha buradan. Vicdansızlar, insan balık yapar mı sahur sahur? Ciğerimizi söküp götürür mü ha? Bu kadar koku etrafa salınır mı ulan? İnsanların canı çekmez mi? Yaklaştım herhalde. Bu tarafa gitmeliyim. Bu güzel oldu ya. Arada yapalım böyle. Ya uşaklar şu balıkları da alıverin de küsmesin. Vallahi yok artık. Ben şurama kadar doydum. Aslında ne eksik biliyor musunuz? Önceden haberim olsaydı bir güzel çiğ köfte yoğururdum. Üstüne iyi giderdi ha. Yok artık. Vallahi kokusu da yayılmıştır şimdi bunların ha. Kimsenin canı çekmese bari. Bir dakika sessiz olun. Şşt. Ne oldu imdat? Site bahçesinde birileri dolaşıyor. Ses yapmayın. Ben şunların icabına bir bakayım. Siz bir şey çaktırmayın. Gelin bakalım. Ulan İmdat, ben bunların hesabını sormaz mıyım sana ha? Yine uyuyakaldın, daldı adamlar içeri. Biraz daha gizleneyim, onları suçüstü yakalamalıyım. Hayır o değil, dolup gidiyor bir yandan. İmsaka ne kadar kaldı şunun şurası. Olay mahalline yaklaştım galiba. Aa, başkaları da var. Kokuyu başka alanlar da var. Ama neden gizlenerek gidiyorlar? Aman Allah'ım. Sitemize taarruz var galiba. Ben de gizleneyim şu köşeye. Hemen Husumet Bey'e bilgi vermeliyim. Neredeydi şu cep telefonu? Allah nasıl kullanılıyordu bu yahu? Şu ileride arabaların arkasına gizlenen de kim öyle? Arabaların teybine mi dadandılar yoksa? Aa, güvenlik kulübesine doğru gidiyorlar. Ha, anladım. İlk önce güvenlikçiyi etkisiz hale getirecekler. Hemen imdatın cebini arayayım. Gafil avlanmasın. Ulan iyi ki çıkmışım dışarı. Biz olmazsak sitenin hali harap. Sen uyu Husumet Bey. Adamlar siteye saldırsınlar sen uyu. Uyandırayım şu adamı. Neydi şunun cebi ya? Yakaladım. Teslim olun. Aa, Nurettin dedi. Vay, Husumet Bey siz miydiniz? Vay Cihangir Bey ve Husumet Bey. Sizler miydiniz? Vay Husumet Bey. Cihangir Bey. Nurettin amca ne işiniz var burada ya bu saatte? Arkadaşlara bilmem ama ben bir kontrol yapayım diye çıkmıştım. Ben dış kapı gıcırtı yapıyordu. Bir makine yağ bulayım diye çıkmıştım. O benim repliğimdi Nurettin dede lütfen yani. Ben biliyorum niye geldiklerini. Kokular çekti sizi buraya değil mi? Ulan vicdansızlar. Balık yaparsınız da bizi çağırmazsınız ha. Ne güzel de koktu mübarek. Hiç mi düşünmediniz ulan? Ramazan'da millet balıksız kalmış. Tamam sizler oturun, biraz kalmıştı. Vallahi kaynanız da seviyormuş. Ben hazırlığı bekleyemeyeceğim. Hemen dalacağım. Hadi oturun, ben de çaylarınızı hazır tutayım. Ah be. Ezan mı okunuyor? Evet. Durun, durun, sakın yemeyin, ezan okunuyor. Battal, ne bu hali? Nurettin amca, vallahi anan seni Kadir gecesi doğurmuş. İyi ki ezan okundu, iyi ki yemediniz o balıktan. Zehirli miymiş yoksa? Zehirli ne kelime, ne ağır imtihanmış. Afrikalı kardeşlerimizin halini şimdi iyi anlıyorum. Afrika'da balık bulamıyorlar ki oğlum. Sen niye geldin Battal, hayrola? Su, su, sulhi. Oh söyledim. Sulhi Bey var mıydı acaba? Sulhi. Sükunet yenge. Sükunet yenge. Ne var imdat? Hayrola sen hasta mısın? Su. İçinde su geçen bir şey olunca sükunet yenge. Ama benim adım sükunet değil imdat. Sükunet. Su ile değil, su ile başlıyor. He, pardon, pardon. Sumet Bey. Allah'ım bu nasıl imtihandır ya. İçinde su olan her şeyi içesim geliyor. Sumet Bey. Ne oldu lan size böyle? Vallahi verilmiş sadakanız varmış. Sumet Bey. İyi ki yememiştiniz o balıktan. Sumet Bey. Sumet Bey. Mesele anlaşıldı. Bir yazı yazacağım. Tüm ilan panolarını as Battal. Ramazan süresince site hudutları içinde balık kızartması yapmak yasaktır. Koku yapıyor diye mi? Hayır, tüm personel su diye ölüyorsunuz lan. Çölde su arayan bedevilere döndünüz lan hepiniz. Korkarım ki iftarda bahçedeki havuz boşalacak. Emredersiniz. Husus. Husus. Husus. Husus.